ایزما غسی جانانا دزڑ سر طالب جانا تدخ کولی دین عس کری تگاٹون کئی دسنگری دی دی مکڑ پسگرانا دزڑ سر طالب جانا دزڑ سرا طالب جانا ایزما غسی جانانا دزڑ سرا طالب جانا تدخ کولی دین عس کری تگاٹون کئی دسنگری دی دی مکڑ پسگرانا دزڑ سرا طالب جانا دزڑ سرا طالب جانا ٹول اولس در باند ویاڑی دا افغان وطن شملے تو ستے عزت دا خویندو زمونستر گیا پیغمبرے تگا ٹون کئی دسنگرے زمزڑ او زمازانا دزڑ سرا طالب جانا دزڑ سرا طالب جانا ایزما غسی جانانا دزڑ سرا طالب جانا تدخ کولی دین عس کری تگاٹون کئی دسنگری دی دی مکڑ پسگرانا دزڑ سرا طالب جانا دزڑ سرا طالب جانا تو خادم دخ کولی دینی تو ارمان دا دیر و زڑنو تو عدل دا انقلابی نمونائی دا ننگنو اسی دن کئی دا ترغری تگاٹون کئی دا سنگری ای دو خوگ و زڑو درمانا دزڑ سرا طالب جانا دزڑ سرا طالب جانا ایزما غسی جانانا دزڑ سرا طالب جانا تدخ کولی دین عس کری تگاٹون کئی دسنگری دی دی مکڑ پسگرانا دزڑ سرا طالب جانا دزڑ سرا طالب جانا تتسل دیا تی مانو گرانتا تایی دسترگی تو غم خوار دا مظلومانو ستا وفا تایی دسترگی دا احساس دا زڑگی سری تو گاٹون کئی دا سنگری زمونگ امید زمونگ ارمانا دزڑ سرا طالب جانا دزڑ سرا طالب جانا ایزما غسی جانانا دزڑ سرا طالب جانا تدخ کولی دین عس کری تگاٹون کئی دسنگری دی دی مکڑ پسگرانا دزڑ سرا طالب جانا دزڑ سرا طالب زړه سره طالب جانا د زړه سره طالب جانا د زړه سره طالب جانا